Muhterem efendim, Tövbe suresinin 122. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ ifadeleriyle nazara verilen, dinde derinleşip sağlam bilgi sahibi olmak ve cihada çıkanlar dönüp geldiklerinde onları inzar edip uyarmak maksadıyla sefere katılmayıp geride kalarak ilim faaliyetlerini devam ettirmeleri istenen fırkanın günümüzde bir karşılığı var mıdır? Günümüzün şartları, konjonktür, bugünkü dünya karşısında durumumuz, tutumumuz nazar itibara alınarak bugün ifade edilen o şeyleri tarihselcilerin bu mevzudaki çarpık ifadeleri şeklinde anlaşılmasın. Onu da haddim olmayarak tembih edeyim ben onu. Yani meselenin menata bağlanarak falan o işten vazgeçirme veya bir şeye teşvik etme esprisi başkadır. Fakat hadiselerin değişik devirlerde yorumlanması farklı bir meseledir yani. Devr-i Risalet Penahi'de İslamiyet'in ilk intişar ettiği dönemde onların üzerine de irşadın üzerine, hak ve hakikati anlatmanın üzerine, adaleti ifade etmenin üzerine mekanize birliklerle geliyorlardı. Bugünün mekanize birlikleri nelerse onlarla geliyorlardı. Bağışlayın, atla, deve ile, katırla, okla, mızrakla. O değişik filmlerde görmüşsünüz yani işte o gladyatörlerin kullandıkları silahlarla, kalkanlarla. Sizin üzerinize öyle gelince Kur'an-ı Kerim'in ifadesine uyarak وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ. Onlar öyle gelince siz de bir yönüyle onlara gelin camide oturup konuşalım diyemezsiniz yani. Gelirler, camiyi başınıza yıkarlar. Sonra evlerinizi başınıza yıkarlar. Sonra sizin dünyanızı başınıza yıkarlar. Onlara bu fırsatı vermemek için tabiri diğerle ırzınızı, namusunuzu, dininizi, diyanetinizi, toprağınızı günümüzde önemli bir unsur olarak her zaman ona vurguda bulunan bayrağınızı koruma adına icabında onlar nasıl üzerinize geliyorlarsa siz de onlara karşı o türlü mukabelede bulunacaksınız. Bu bir müdafaa muharebesi olsa bile öyle mukabelede bulunacaksınız. Şimdi o asırda Hazreti Davud aslında, Hazreti Süleyman aslında bu kabil şeyler olmuş. O dönemlerde işte kaba kuvvete karşı kaba kuvvetle mukabele etme, ırzını, namusunu, dinini, diyanetini, haysiyetini, şerefini, milli gururunu ve bayrağını çiğnetmeme, esarete girmeme, vesayet yaşamama, teba olmama, reaya olmama. Bu. O gün öyle oluyordu bu. Şimdi Hazreti Pir'in dediği gibi maddi kılıç kınına girmişti yani günümüzde. Öyle yine onlar olacak yani. Devlet olarak tanklar, toplar, tayyareler, F-16'lar, 17'ler, 18'ler, 19'lar, 20'ler, 21'ler olacak yani. Bunlar ayrı bir mesele de fakat hizmeti imaniye Kur'ani açısından kendi kültürünün bir yönüyle elçileri olan, hani arkadaşlarını sizin adanmış ruhlar, kendi kültürlerini dünyanın değişik yerlerine götürme adına maddi kılıçla değil, atla değil, deveyle değil, bıçakla değil, tankla değil, kaba kuvvetle değil, Çünkü onlar bir yönüyle nefret uyarır. Mecbur kalınmadan onlara başvurulmaz yani. Onlara sadece müdafaa mülahazasıyla ve vuku muhakkak olan bir tehlikeyi bertaraf etme mülahazasıyla başvurulur. Harp ve sulh disiplinleri o mevzudaki hukuki disiplinler üzerinde derinlemesine duracak halim yok. Ben sadece bir şeye geçmek istiyorum. Şimdi o dönemde böyle savaşlara açılırken dünyanın değişik yerlerinde her yerde problem oluyor. Mesela bir Hazreti Ebu Bekir dönemini düşünecek olursanız tam 11 yerde 11 cephede savaşıyor o insanlar. Şimdi Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem tabakat yazarları, sahabi tespitçileri diyorlar ki 100.000 sahabi vardı. Hiçbirisi 100.000 sahabiden bahsetmiyor. En genişi bunun isabe, İbn Hacer'in isabesi, ihtilaflılarla beraber 11 sahabiden bahsediliyor. Demek ki çoluk çocuk vardı, kadınlar vardı, aliller vardı, zeliller vardı, bir sürü insan vardı. Belki daha sonra işte olan insanlar vardı, böyle Efendimiz döneminde çocuklar. Belki onlarla 30.000, 40.000 gibi bir şey. Şimdi 100.000 olsa ne ifade eder? 11 tane irtidat hadisesi. Ve bunun yanında Sasanilerin taarruzu. Bugünkü yani Perslerin, bu İranilerin. Ve aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun gözleri Müslümanların üzerinde olması. Böyle bir dönemde savaşlar yapılıyor değişik yerlerde. Biraz evvelki mülahazalara bağlayın. Irzı, namusu, dini, diyaneti, mabedi, evi, haneyi koruma adına büyük ölçüde müdafaa savaşları. Temel esprisi içinde ele alınacak olursa böyledir. Yani başka türlü yorumlamak mümkün değil. Evet. Böyle bir dönemde herkes savaşı iştirak edince savaşlardan millet bir şey öğrenemeyecek. Demek bir zümre geride kalmalı bunlar. Günümüzün şeylerine göre ifade edecek olursak eğitim sistemine göre. İmam Hatip'e gidecekler bunlar. Liselere gidecekler. İlahiyat fakültesine gidecekler. Üniversitelere gidecekler. Bunlar kendi devirlerine ait ilim edinecekler. Savaşlardan dönen insanlar da onlardaki o boşluğu bunlar dolduracaklar. Yani bir taraftan bir ilmi kıvamı mutlaka korunacak. Kendi devirlerine göre yakalanması gerekli olan ufuk mutlaka yakalanacak. Onu yakalayamazsanız zaten cephelerde de başarılı olmanız mümkün değil aslında. Hususiyle din adına liyetefakkahu fiddin diyor yani. O dönemde o mesele öyleydi. Ama günümüzde eğer büyük ölçüde maddi kılıç kınına girmiş de ve siz bir yönüyle sınırlarınız cepheler, değişik cepheler tarafından zorlanmıyorsanız, gelip başka devletler tepenize binmiyorlarsa şayet siz hep böyle hareket edeceksiniz. Ama onlar gelip öyle yapıyorlarsa mukabeleyi bilmisilde bulunacak. Siz de onlara karşı koyacaksınız. Onları püskürteceksiniz. Ayrı mesele. Bunu demiyoruz. Fakat arz ettiğim gibi kendi kültür değerlerimizin elçileri dünyanın dört bir yanına açılırken aynı zamanda bu arkadaşlarımız gittikleri yerlerde öğretmen olacaklar. Rehber olacaklar. Orada temsilciler, fahri temsilciler olacaklar. Bu insanlarla temas edecekler. Belki olması gerekli olan ölçüde beslenemeyecekler bunlar. Öyleyse arkada mutlaka kendi değerlerimiz adına, kültür değerlerimiz, ruh ve mana köklerimiz adına beslenmesi mükemmel olan bir neslin yetişmesi lazım. Yani tamamen her şeyi Çanakkale'de olduğu gibi, üniversitede okuyan da, lisede okuyan da, 15 yaşındaki çocuğa kadar herkes başındaki sarığı atarak Çanakkale'ye koşuyor, ölüyor. Sonra da millet gerisin geriye döndüğünde dönenler, ölmeden geriye dönenler kendilerini bir boşluk içinde buluyorlar. Bir cehalet içinde buluyorlar. Öyle değil yani. Her şey çok sistemli olması lazım. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına açılırken bir diğer taraftan da mutlaka öyle kaynaklar oluşturmalı ki böyle geldiklerinde onlar orada böyle enerji tedarik ediyor gibi orada. Bir dinamizm elde ediyor gibi, bir metafizik gerilim elde ediyor gibi o meselenin ruhuna, özüne nüfuz etme adına mutlaka o menhelül azbül mevrudu bulmalı, ondan beslenmeli, ondan donanımlarını yapmalılar, benzin alıyor gibi oradan benzin almalılar ve sonra gidecekleri yere gitmeliler. Yoksa hayatı içtimaiyede o da lazım, bu da lazım. Meselenin bir yanını ihmal ettiğiniz zaman da çok ciddi boşluklara sebebiyet vermiş olursunuz. Sadece o der, cihangirlik filan derseniz, bir Napolyon gibi, bir Hitler gibi, efendim bir İskender gibi yaparsanız, vaka o belki hani İskenderiye'de orada kurduğu kütüphane açısından da o meselelere de değer vermiş. Yani yetiştiği ortam, Aristo'nun talebesi çünkü. Yetiştiği ortam itibariyle boşluk bırakmayarak yürüyen insanlardan birisi denebilir ama İonya kültürüyle, Grek kültürüyle. Evet, yoksa boşluk olur, öbür türlü boşluk olur. O boşluğa meydan vermemek üzere mutlaka umumi bir seferberlik olduğu zaman bile, farz olduğu zaman bile, umumi seferberlik farz olduğu zaman bile, o farzdan bile müstesna tutabileceğimiz bazı kimseler bizim mekteplerimizde bize ait değerleri ve aynı zamanda ilimle alakalı şeyleri mutlaka tahsil etmeli. Onlar mükemmel yetişmeliler. Şimdi bunca dedikodudan sonra başlayalım. Kur'an-ı Kerim diyor ki وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Müminlere hepsi birden seferberlik ilan edip de sefere çıkmaları, savaşa iştirak etmeleri, cephelere koşmaları doğru değildir. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Onlardan bir tayfa geride kalıp dinde tefakku etmek için, dinin ruhuna nüfuz etmek için kalmalıydı. Bir de vel yunziru kavmen izaracav ileyhim leallehum yahzerun. Kavimler değişik cephelerden, değişik alanlardan döndükleri zaman onları inzar etsin, eğri yolun encamından sakındırsınlar. Din adına onları beslesinler, bilmeleri gerekli olan şeyleri onlara talim etsinler. Yoksa onlar harıl harıl bir yerde koşarken o husustaki ihtiyaçlarını karşılayamamış olabilirler. Yani bir yönüyle çok önemli bir şey yaparken beri tarafta da boş yetişmiş olabilirler. Dini bilmeyebilir. Nitekim günümüzde bazı kimseler, çok aydınlar var mesela, bilmiyor yani. Kur'an'ı bile bilmiyor. Birisinin dediği gibi, birisi hakkında yani ta zirvelerde birisi hakkında kulhuyu bile doğru okuyamaz dedi. O da kendi kültür seviyesini kulhu ile alakalı ufkunu aksettirme adına İhlas Sure-i Cellesine kulhu demişti. Hiç unutmam bunun gibi. Kulhu'yu bile okuyamaz. Şimdi şunu bilebilir, bunu bilebilir, şu alanda uzman olabilir, bu alanda uzman olabilir. Fakat dini bilmiyor. Günümüzde böyle tek taraflı, tek yanlı yetişmiş pek çok insan var. Bu da toplumun değişik kesimleri arasında anlaşmazlığa sebebiyet vermektedir. Anlaşma olamıyor yani. Çünkü millet birbirinin dilinden anlamıyor. Öyle aydınlar var ki 10 tane postdoktora yapmış fakat bir kere Kur'an-ı Kerim okumamış. Bırakın böyle bir tefsirle okumayı, bir maalle bile okumamıştır. Kaç tane Efendimiz'den rivayet edilen hadisleri toplayan kitap vardır, ondan bile sayısını bilmez. Evet, az dinlendirmek için arz edeyim. Geçen gün bir muzip kanal çarşıda mikrofon tutuyor. Belki 20 tane insana mikrofon uzattılar onlara. 4 halifeden bahseder misiniz diye toplum. Bunların içinde gençler vardı. Kılık ve kıyafetine bakınca bayağı şık görünümlü gençler vardı. Orta yaşta insanlar vardı. Vaziyetlerine bakınca bize tepeden bakacak mahiyette bir durumları vardı. Görüntüleri vardı. Duruşun numarası da durubu da kendisine uygun öyle bir hali vardı. Bunların içinde başı kapalı, sizin arz ettiğiniz şekilde başı kapalı kadınlar da vardı. Mübalağa yapmıyorum bunda. Belki 20 tane, 30 tane insana mikrofon tuttular. Bunların içinde 2 tanesi söyleyebildi. O da sırasıyla söyleyemedi. 4 tane halifeyi biliyor musunuz diye. Diyor ki İsa, Musa, Yahya diyor. Bir tanesini söyleyeyim, arkasını getir. Mesela birisi Hazreti Osman'dı. Osman, Osman, Osman deyip kekeleyip duruyor. Şimdi bununla bir toplumun, hususiyle belli seviyede, hani aydın sayılan bir toplumun, belli bir konuda malumat seviyesinin nerede olduğunu görmek mümkün yani. Şimdi bu seviyede olan bir insanın beri tarafta dini donanımı mükemmel olan, din adına bazı şeyler bilen insanlarla anlaşması, uzlaşması mümkün değil. Çünkü bunlar aynı dili kullanamazlar. Birbirini anlayamazlar bunlar. Ve kör dövüşü gibi Türkiye'deki o dövüşlerin, o televizyonlardaki sevimsiz tartışmaların, o muhalataların, o demagojilerin, o diyalektiklerin arkasında olan şey de budur esasen. En azından yani icmali bir ilmihal ölçüsünde din adına bilinmesi gerekli olan şeyleri bilmiyor. Koca koca adamlar bilmiyor. Ben konumları, mensup oldukları birimleri seviyeleri itibariyle temas etmeyeceğim yani. Karalamayacağım kimseyi. Üstad Necip Fazıl, iştirak etmiyorum o düşüncelerine. İştirak etmiyorum. Bunu da tekrar ediyorum. Onlara küfür yobazları diyordu. Nezaketsiz buluyorum. Kimseye yobaz demek istemiyorum. Birileri size dese de mukabeleyi bilmisilde bile bulunmak istemiyoruz biz. O nezaketsizliğe girmeyeceğiz. Lanet böylelerine diyordu. Tel'in bedduada bulunmuyoruz. Tel'ine bedduayı amin de demiyoruz. Fakat toplumun genel yapısı maalesef bu. Keşke şöyle böyle bir ilmihal seviyesinde bir dini bilgiye sahip olsalardı. Ama heyhat, ezbere konuşuyorlar. Ruhlarının hususi mahiyette kabzedileceği haber verilen ilim talipleri kimlerdir? Hak katında ilim talebesi sayılmanın şartları nelerdir? Birinci derecede esas ilim talebesi dediğimiz şey, imana müteallik meselelerin arkasında olma, İslam'a müteallik meselelerin arkasında olma, sonra bunların bir yönüyle tabiata mal edilmesinin ünvanı olan, değişik mertebeleri itibariyle ihsan şuurunun arkasında olma. Fena fillaha varıncaya kadar değişik basamaklar çerçevesinde Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapma seviyesi, her zaman Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlı kulluk seviyesi, buna da ihsan diyoruz. Herkes değişik yollarla bu ihsan şuurunu yakalamaya çalışmış. Bu mertebeyi kusvadır. Ve bu bir mertebeden ibarette değildir. Bizim gibi ümmilerin mertebesinden Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık mertebesine kadar o ihsan şuurunun meratibi vardır. Peygamberani izamın o mevzudaki meratibi onun da üstündedir. Fevkal fevk mertebeleri vardır onların. Evet, şimdi evvela yani bu mevzuda talebe-i ulum olma, ilmin peşinde olma meselesi, bu meseleler birinci derecede gelir. Fakat bunların böyle sağlam işlemesi bir toplum tarafından rahat kabul edilebilmeleri ve dünyanın da bunlara değer atfetmesi, mahalli zikir halli murat bu, belaat ilmindeki şey binaen. Yani dünyadaki insanlığın, değişik kültürlerin çocuklarının buna alaka göstermeleri, sempati duymaları, aynı zamanda sinelerini açmaları sizin de belli seviyeyi ihraz etmenize bağlıdır. Bu da tekvini emirleri doğru okumanıza bağlıdır. Ulu fünunu medeniyenin menbaı sayılacak, laboratuvarı sayılacak aynı zamanda, araştırma merkezi sayılabilecek tabiat ilimleri çok iyi okunması lazım. Yani fiziğin kaynağı doğu, kimyanın kaynağı doğu, efendim, antropolojinin kaynağı doğu, jeolojinin kaynağı doğu, bilmem neyin kaynağı da o da. Bütün ilimlerin menbaı. Bu laboratuvara girecek. Bu laboratuvarda araştırmalar yapacak. Bu araştırma merkezinde araştırmalar yapacak. Bu meşherde, o meşherde teşhir edilen şeyleri temaşa edecek. O koridorda yürüyecek. O koridorun mebde-i neresi, müntehası neresi orayı görecek. Böylece ehli dünya nazarında da ihraz etmesi gerekli olan seviyeyi ihraz edecek. O biraz evvelki değerlerin kendilerine has çerçevede hüsnü kabul görmeleri biraz sizin kendinize göre bir değer ihraz etmenize bağlıdır. Yoksa millet değişik vesilelerle arz ettiğim gibi evet böyle size bakarken bıyıklarını kesme lüzumunu duyuyorsa çünkü böyle bakması lazım. Sizden onlara gönderilebilecek, sunulabilecek mesaja da öyle bakarlar. Yani bir taraftan ulumu diniye Hazreti Pir'in ifadesiyle de bir taraftan da fünunu medeniye. Bu ikisinin imtizacıyla ancak talebenin himmeti pervaz edebilir. Bunlardan birini dışladığınız zaman yeni ifadesiyle diğerini kolsuz kanatsız bırakırsınız. Berikini dışladığınız zaman diğerini kolsuz kanatsız bırakabilirsiniz. Ne kalbin ziyası olan ulumu diniyeden fedakarlıkta bulunmalı, ne de aklın, mantığın, muhakemenin ziyası olan fünunu medeniyeden, müsbet ilimlerden, tecrübi ilimlerden fedakarlıkta bulunmalı. Ancak ikisi mezcedilince, bir bulamaç yapılınca, işte talebenin, talebe-i ulumun himmeti o zaman pervaz eder. Ne kalp ihmal edilmeli, ne mantık ve muhakeme ihmal edilmeli. Bunların her ikisi istikametinde ciddi bir gayret sarf edilmeli ve insan hep orada o mevzuda talebe olmalı. Talebe demek, talip demektir yani. Her gün bir keşfin peşinde olmalı. Bugün bir arkadaşımız bana, bir hekim arkadaşımız burada bir yerde dedi ki kokularla alakalı birisi orada. İnsan nöronları üzerinde bunların tesiriyle alakalı bir çalışma yapıyorum. Ben de onunla beraber müşterek bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu belki hepimizin veya çoklarımızın aklından geçen bir mevzudur. Şimdiye kadar hani bizdeki değişik musikideki makamların nöronlar yoluyla insanda bazen bir kendini salma, bir rehavete girme, bazen zindeleşme, bazen uyama duygusunu tetikleme gibi şeyler, bu mevzudaki uzmanların söylediği şeyler bunlar. Aynen öyle de nöronları uyarabilecek şeyler yani canlandırabilecek, onları tetikleyebilecek şeyler. Oksijen teneffüs ediyorsunuz yani mutlak ondan bir şey alıyorlardır. Fakat revahi tayibe, madem ervahı tayibenin gıdasıdır bu, insanın da o yanında, insanın metafiziği yanına nüfuz, hep fiziki yanlarındaki menfezlerle olur. Yani siz esas o latife-i rabbaniye dediğimiz, ruh sistematiği içinde bulunan latife-i rabbaniyeye yine kalbiniz, sizin vücudunuzda, sinenizde, sadrinizdeki bu kalp yoluyla nüfuz edeceksiniz. Ruhi hayatınızın terakkisine onun dublesi veya sizin işte fiziki yapınızın dublesi ruh, o da olabilir, o da olabilir. Onun dublesi, o da onun dublesi. Efendim, o ruhi hayatınıza tesir etme meselesi de yine sizin onun bir eşi olan, aynı zamanda bir yüzü olan, fiziki yanı olan, bir vahidin iki yüzü var. Bir ruh yanı, biri de madde yanı. Ancak o yolla nüfuz edebilirsiniz. Şimdi araştırma yapılıyor. Mesela orada işte kokular insan nöronlarını hakikaten böyle tetikleyecek mi edecek mi yani bu. Bakalım araştırmaların sonunda ne çıkacak burada. Şimdi bu ne seviyede olursa olsun, isterse bu bir doçent olsun, isterse profesör olsun, bu hala bir araştırma peşindeyse, araştırmayı talep ediyorsa işte bu bir talebedir yani. Bu bir taliptir. İnsan hayatının sonuna kadar da hep talip olmalı. İster o cephedeki talip, ister bu cephedeki talip. Bütün bu malzemeyi, elde ettiği malzemeyi, bu araştırmalardan süzülüp gelen usareleri, Allah'ı bilme ve aynı zamanda sağlam bir muvazene temin etme adına yapıyorsa, o her zaman bir talebe muamelesi görür. Ne olur talebe muamelesi görünce? Onun ruhunu Allah Celle Celaluhu Azrail'e bile aldırtmaz. Benim kuluma sen karışamazsın. Onu ben alacağım taltif ederek der. Talebe-i ulumun ruhunu Azrail Aleyhisselam bu onun yardımcıları değil, Allah'ın aldığını Hazreti Pir-i Mugan da söylüyor. Şimdi böyle bir kıymeti var bunun. Bu açıdan da talip olma çok önemli. Talebe, talibin çoğulu oluyor. Arapça bir kelime. Fakat biz müfrette de çoğulda da kullanıyoruz. Talebe diyoruz. Talebeler hala günümüzde de. Vaka, öğrenci diye bir şeyimiz de var. O biraz meseleyi küçültüyor. Bir şeyin peşinde olma, koşturma, onu talep etme başkadır. Öğrenci, ismi tasgir gibi bir şey ifade ediyor. Küçük bir şey bile az. Kenarından, köşesinden bir şey öğrenenler manasına gibi geliyor nuanslarıyla. Neyse, madem gelmiş oturmuş, o da hoş geldi, safa geldi. Evet, iki cephesiyle meseleyi ele almak, ulum-u diniye ve fünun-u medeniye ne o ihmal edilmeli, ne de o ihmal edilmeli. İnsan hakikat aşığı olmalı. Hakikat aşığı olan insanlar da Hazreti Pir'in ifadesiyle her zaman hayvaniyetten çıkmaya çalışmalı. Cismaniyeti bırakmaya çalışmalı. Kalp ve ruhun derece-i hayatında yüzmeye bakmalı. Ashab-ı Suffe'nin iaşesini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sahabe efendilerimizin temin ettikleri haber veriliyor. Bugün ilim tahsiliyle meşgul olan kimselerin aldıkları burs ya da maaşları aynı kategoride değerlendirip helal yiyip içmiş olduklarına ve ötede hesaptan kurtulabileceklerine dair ümitlenmeleri bir hakikatin ifadesi midir, yoksa o da bir aldanma mıdır? Şimdi o meselenin iki yanı var. Talebe-i ulum, ona bakmak, o talebe-i ulum sonra o bakmanın sonucu onlarla geriye dönecek şeylere binaen, onun millete kazandıracağı, topluma kazandıracağı şeylere binaen toplum onlara bakmakla mükelleftir. Sorumludur, bakacak. İster zekatıyla bakacak, ister sadakasıyla bakacak. Hatta bazılarına göre talebe-i ulum atlaslar giyse, kapısının eşiği altından olsa yine ona sadaka düşer, zekat düşer diye bir kural var, bir kaide var yani. Çünkü zatında o insan kendini o işe vermiş, başka şeyle meşgul olamıyor. Yani bir, topluma karşı sorumluluk açısından talebe-i ulum kendisini ilme vermeli. Sonuna kadar onunla meşgul olmalı. Zamanının santimini zayi etmemeli. Çok ciddi bir mesai tanzimi içinde, amal taksimi içinde ve aynı zamanda kendi aralarında taavün düsturunu, birbirine yardımlaşma disiplinini hayata geçirmek suretiyle. Bu talebelik ilk mektepten başlayarak doktora yapmaya kadar, doçentliğe hazırlanmaya kadar, profesör olmaya kadar bütün çalışmalarda arkadaşlarının yardımını alma hepsi için söz konusudur burada. Ona da taavün düsturunun tesili diyoruz. Herkesin birbirine yardım etmesi, destek olması, herkesin beraber kalkması, yükselmesi, kalkınması, sağlanması. Şimdi bu toplumun bir vazifesidir onlara bakmak. Onlar da himmetlerini o mevzuda teksif edecek. Biraz evvel arz ettim, o üç husus yine Mesnevi'de Hazreti Pir'in ifadesiydi. Biraz belki farklı ifadelerle, aklımda kalan ifadelerle söyledim onu. Evet, onlar halkın bu hüsnü teveccühünü suistimal etmemeliler. Madem millet bize talebe-i ulum olduğumuzdan dolayı bakıyor, bu talebe-i ulum mektepte okuyan talebe de olabilir, üniversitede okuyan talebe de olabilir, ilahiyat ilmini tahsil eden İmam Hatip'te okuyan talebe de olabilir, Kur'an kursunda okuyan talebe de olabilir. İşte yine ulumu diyen fünunu medeniye. Bunların hepsine talebe denir. Şimdi bir taraftan onlar bakmakla mükelleftir, sorumludur bunlar. Çünkü bir milletin hayatı o yanıyla da bu yanıyla da öyle bir tahsil üluma bağlıdır, vabestedir. O yapılmazsa bir yönüyle çöker, o millet dağılır. Nitekim 5. asırda bir yönüyle bizde çatlamalar olmuş. Ve nihayet belki efendim 13-14. asırda da tam bir kırılma yaşanmış yani, çözülme olmuş. O günden bugüne de böyle sürüm sürüm bir halimiz var. O güne kadar Asya'da kazandığımız şeyleri canlı tutamamış, devam ettirememiş, üzerlerine bir şey koyamamışız. Çok ilim tarihi yazarlarının ifadesine göre İspanyol'dan Avrupa'ya geçen esasen o Rönesans düşüncesi Müslüman bilginlerin esas ürünlerinden mülhem yapılmış bir şeydir derler, diyorlar, diyecekler. Evet. Yapılamamış bu. Bu açıdan da onlar onunla mükelleftir. Beri tarafta berikiler de o aldıkları şeyleri bence hak etmeleri için o mevzuda öylesiye çalışmalılar yani. İcabında 4 saat uyku uyumalılar, 20 saatte çalışmalılar orada. Beyinleri zoklamalı. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle öz beyinlerini burunlarından kusmalılar. Laboratuvarda bazen başları dönmeli, düşmeliler orada. Bazen kitabın üzerine yığılmalılar orada. Bir insanın 10 senede yapacağını 2 seneye sığdırmaya çalışmalıdırlar. Ben gönül koymuyorum belki, fakat bir yönüyle içimde bir kırılma hissediyorum. Buraya geliyor, 10 senede doktora bitiriyor. Abi birader, bunca zaman israf edilemez ki yani. Allah bunun hesabını sorar. Zaman bir insan için en büyük sermayedir. Bu meseleyi yapacaksan dişini sık biraz. Neleri değerlendireceksen onları değerlendir. Başkalarından istifade edeceksen et. Kocanla şirin geçineceksen geçin burada. İmkanı varsa onların 4 sene takdir ettikleri şey 3 seneye sığdırsa. Niye İmam Hatip 7 sene? Neden 4 senede o eğitim sıkıştırılarak verilmiyor? İlahiyatta okutulan şeyler 1 senede öğretilemez mi insanlara? Çalışanlar da böyle çalışmalı, kanaat-ı aczanemce. Bu mevzuyu pratik bir kısım şeylerle detaylandırabilirim fakat konumuz değil, geçiyorum onun için. Şimdi onlar da bu mevzuda ciddi bir vefa hissiyle, hak etme adına o meseleyi, onları yalan çıkarmama, hüsnü zanlarını yıkmama adına çok ciddi bir kıvam sergilemeli burada. Öyle bir çalışmalılar ki, hakikaten onlar da demeliler ki helal olsun size. Bir milleti ikame etme adına bunu yaptınız, helal olsun size demeliler. Bu meselenin bir yanı yani. Onlar bakmakla mükellef, bunlar da aldıkları şeyin onun hakkını vermekle mükellefler. Onlar bakmadıkları takdirde sorumlu olurlar, mesul olurlar Allah nezdinde. Bunlar da onu suistimal ettikleri zaman Allah nezdinde sorumlu olurlar. Bir meselenin diğer yanına gelince, hani istina çok önemli bir meseledir. Enbiya-i İzam'ın mesleği de esasen istinaya dayanmaktadır. İlim adamları hayatların hiçbir safhasında, ne talebeliklerinde, ne hocalıklarında, ne de hocalar hocası olmalarında bence hiç kimseye diyet ödeme mecburiyetinde kalmamalılar. Enbiya-i İzam ve ma'eselüküm aleyhimin ecrin neciye illa alallah diyor. Biz ücretimizi yalnız Allah'tan istiyoruz. Peygamberlik vazifesini yapıyoruz, düşüp kalkıyoruz, hırpalanıyoruz, takibe maruz kalıyoruz. Haşa ve kella bir şakî ancak o kadar şeye maruz kalır. Biz işte o türlü şeylere maruz kalıyoruz. Şakî gibi demek dilimin ucuna kadar geldi. Onlar hakkında kabul etmeden bile kullanmadan sakındığım için bir tereddüt yaşadım. Evet. Şimdi bütün bunların karşılığında biz sizden bir ücret istemiyoruz. İşte Hazreti Nuh öyle diyor. Hazreti Hud öyle diyor. Hazreti Salih öyle diyor. Hazreti Şuayb öyle diyor. Sonra aynı zamanda Seyyidina Hazreti İsa'nın Allahu Alem bu Yasin Sure-i Cellesi'nin ifade edildiği şeyde oraya gönderilen o elçilerin oradaki bir kısım tavırlarından, davranışlarından dolayı yardım için koşan Allahu Alem Habibi Neccar hala Hatay'da türbesi olduğu söyleniyor. Ben de ziyaret etmiştim var diye. O da İttebiu men la yeselüküm ecren ve hum muhtedun diyor. Hazreti Pir de ikinci mektuba bunu serlevha yapmış. O insanlara uyun, arkalarından gidin ki yaptıkları iş, ettikleri iş karşılığında sizden bir şey istemiyorlar. Bu açıdan istina çok önemlidir. İstina duygusu olmayınca beklentilere bağlı bazı şeyler yapılınca, yani bir müdür olayım, bir genel müdür olayım, bir vekil olayım, bir bakan olayım, bir başbakan olayım, mülahazalarına bağlı, millete hizmet meselesi bunlara bağlanmışsa, bu insan diyet ödemeden başını kurtaramaz. O diyet ödemeler de hem ona hem de millete çok pahalıya mal olur. Müstehni davranması lazım. Ha bu vazifenin yapılması lazım. Öyle olması iktiza ediyor. Fakat şöyle durmalı. Bunu ben olmasam bile başkaları yapabilir. Ne diyor o kadar tahallük göstereceğim ki? Ben sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiyet tercih eder. Bir adım geriye çekilirim. Buyur imamlığı sen yap derim. Bu da yine Hazreti Pir'in İhlas Risalesi'nde ifade ettiği bir şeydir. Evet, şimdi istina çok önemli bir mesele. Bu açıdan da ilim talep eden insanlara ister pozitif ilimler isterse dini ilimler. Babalarının imkanları varsa, imkanı varsa onlar. Yani bizim atalarımız, dedelerimiz böyle bize çok rahatça bakacak durumları yoktu ama yine de fakir ben onunla geçinmeye çalıştım. Babamın himmetiyle geçinmeye çalıştım. Burada söylemek istemem de mesela 2 gün ekmek bulamadığım an bile oldu. Bir ekmekle beraber peyniri bulma o gün bayram yapıyorduk biz. Çünkü babam imamdı sadece. Bir imam bütün bir aileye bakmanın yanında harçlığından ne kadar şey artırabilir bana verirdi. Ben de elime geçtiği zaman bonkör İslam. Ona bir şey veririm, buna bir şey veririm. Ondan sonra yine bir hafta açlığa niyet et. Bir şeyimi anlatayım. Bir gün öyle açlıktan gözüm dönmüş ki fırından 15 kuruşa bir ekmek alınıyor. Yarım kilo kadar bir şey. Fırından ekmeği aldım. Arkadaşların yanına gelinceye kadar içini boşalttım. Çünkü artık dizlerimde derman kalmamıştı. ama kimseye diyet ödeme mecburiyetinde kalmadım. Öyle bir durumda yetiştiğimden dolayı da Cenab-ı Hakk'a ahdettim. Ya Rabbi dedim, bana imkan versen, ben böyle talebe-i ulumu alsam, değişik kurtlarda, pansiyonlarda, onların geçimlerini derviş etsem, derut etsem, baksam onlar da bu türlü şeylere maruz kalmadan sadece okusalar, sadece okusalar. Allah o kadar imkanı bana lütfetmedi ama bana o imkanların çok üstünde Allah çok güzide arkadaşlar ihsan etti. Aniyadan, finansörlerden öyle arkadaşlar ihsan ettik. Allah'a hamdolsun. Fakirin o rüyasını onlar gerçekleştirdiler. Ben belki yapamadım ama onlar gerçekleştirdiler o meseleyi. Fakat imkanı varsa babasının imkanlarıyla ve şöyle böyle bir iş yaparak 3-5 kuruş kazanıyorsa kendi imkanlarıyla yapmalı. Daha sonra başkalarına diyet ödeme mecburiyetinde kalmamalı. Diyet ödeme hakkın namusuna tecavüz sayılır bazen. Adaletin ruhuna tecavüz sayılır. Diyet ödeyen insanlar hakkaniyet ve adaleti koruyamazlar. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.